طرف توحید سنت کیسٹ پر خوشبو ہاؤس مدینہ آباد جانگیرا دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش نکڑی نو دا قبر دا عذاب نے امت مسلمے رولے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما روایت تے بخاری شریف روایت تے حضرت اسماء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مشرئی لروہ اور دیر لے شان داغے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی چه نبی علیہ الصلات والسلام صحابه کرام توعظ کولو نصیحت کولو نو ایدا غواعظ او نصیحت د وجن چون کی بیان کون کی د الله رسول صلی الله علیه وسلم او دردن کی صحابه کرام او دردن کی صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہ مجمع نویزوجل مسلمون زوجتن مسلمانانو د نبی علیہ السلام د بیان د وجنا جڑا شروع کا او داسی جڑے شروع کا چی پا جڑا کی بے اختیار شلواز را پورتا شو نوید دید دی جڑا د وجنا ما د نبی علیہ السلام د وعظ او د تقریر اغنور خبر واؤن ریدا نوی کل چی جڑا د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین کلا رسوا نوئی ما نمخله یو مسلمانانو یو سره ناس تو نوئی مارته اے بارک الله فیکا الله دې تا کې برکت واچي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سوې دي خلکو چې کله چغه کما هوا و نه دل نو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما وی ما تا صحابی وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ډیر زر دے چې تاسو باندې به قبرونو کې امتحان او آزمائش راوستئ شي دا غ دجال د فتنې نه مخکې د دجال راتو نه مخکې زر دے چې په تاسو به قبر کې آزمائش او امتحان راشي دا قبر ازمائش او امتحان دا پا ارچا بانے رازی ذکر رب العالمین وعدہ کرے ہر سڑے میں مرکی گی وغت اب اللہ پا خفل قدرت کامل قبر ورکے سم اماتہو فا اقبرہ نو دا قبر عذاب جزا و سزا حق دا دا قبر جزا سزا دارنگی دا قبر زندگی چی کم شریعت ذکر کرده دا حق دا زکر دی مردک رب العالمین دمرا کسم جوندو نا چای چی پاغی بانی دے دا نعمتنو دا خوشحالو ادراک کولشی او پا دی میت کی پا قبر کی دمرا زندگی وی چی دے پی سزا و جزا دا قبر تکالیف معلومو لشی اور نبی علیہ الصلات والسلام ام المومنین فرمائی حدیث د بخاری شریف کی راغلی چی اوزل وی منکر ایو یہودنا زنانا رالا حق خبرک کافر مکنا بمنے دا بنا چی تغیرہ دا زکا نمانم چی دا فلانی کڑی نو آغا دی یہود و زنانا دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا پکور کے ناس توا خبر اتری زنانہ کئی ناور تا پا خبرو کی وی اعاذک اللہ من عذاب القبر ام المومنین تا وی تا دے اللہ دا قبر دا عذاب نپا امنو مانو سا دی نکلچ نبی علیہ السلام کور تر آگے چونکہ دیو مسئلے حکم مدہ اللہ دا طرف نا نوشوے نو نبی علیہ السلام دا آگے بیان بنو کولو نو ام المومنین نو فرمائن دا اللہ حبیبا قبر کی ورشا عذابی نن خویو یہودن و یہودی زنان راغلے و آوغی دا سے ہوئے نبی علیہ السلام یاو عذاب القبر حق عذاب قبر حق ام المومنین فرمائی او دا عرشا لتعلیم دے ویدی نفس ما نبی علیہ السلام پکور کنو لی دلے مگر زمونگ روان دے بے دا قبر دا عذاب نا پناہی غفتا کل دا بچو دا اہل و عیال روان دے دا یوشی نا پناہی غواڑے دا آغای ذہن کیا خبر رازی زکا ہر کشران پکور کی مشر لگوری چی زمونگ دا مشر سکتا نو ایدی نا پس چی نبی علیہ السلام براتلو نو پکور کی بے دا عذاب قبر نا پناہی غفتا او دغزه کی نبی علیہ الصلات والسلام وی چې قبر والا عذاب حق دے قبر والا عذاب حق دے او دا د اخرت په منازلو او د اخرت په پوړو کې ډمبنی پوړی دا دغه وجوا حدیث پاک د مشکا شریف کې راتلل جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حشر سور دا د نبی علیہ السلام سادهګری وا پا اسے سورلی کڑی پا خر سورلی کڑی پا حچر سورلی کڑی اور نبی علیہ السلام چونکہ امت دا پارا یولوی دا جہاد تعلیم مرکولو نکل بلا زینا پا اسبانی پا شاتور سورلی کڑی اور کل ادا سر تکلیف او دیر مقبر آلا رسول اللہ بٹولو نمخ کیوں یوز المدینہ منورہ کی خلق پا یرشول ندابو تلہ رضی اللہ تعالیٰ نو یو اسو صحابہ کرام چې سورا وطن رسول الله پاغي سور او کم طرف لچی رواغه طرف تلاړو او نبی علیہ السلام وی اس فکر نشتا اسم نشتا تاسو یری گئی ما پغم کی گئی ما او بیا فرمایل چې دا اس هما ډیر بهترین مندو اصل کې علما لیکلی اغاز بهترین نو لدا رسول الله د سورلی برکات ور سره او زیشل نو اصل بهترین جوړ آس ناراس تلو بنا پوالو ٹکولو لیکن سورلی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغی برکاتو چی اس بالکل سشو دیر بہترین جوڑ شو بہترین جوڑ شو نبی علیہ السلام پا خچر بانے سورو مشکا شریف کی حدیث راوی ناسا پی خچر اترے دو او دا سی او تریدو چی ان قریب او چی نبی علیہ السلام دا شان غرزو لے چی نبی علیہ السلام او قتل نا مخ کی یو شپگ یا پنز قبر نو رسول اللہ سرد اللہ شان نا عالم الغیب او حاضر و ناظر ری دا نبی علیہ السلام لوی شان دے دا زمانگا ایمان دے چپا مخلوقاتو کے سمر علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ملاو دے دور بل چاہتا نہ دے ملاو دے تمام انبیاء علیہ السلام علوم چرا جمع کی دے رسول اللہ دے علوم کو مقابلہ کی سمرے اس سرد دے دمر علومنا رسول اللہ بیام عالم الغیب نرے او حاضر و ناظر نرے نبی علیہ السلام وی دا قبرن والا سوک پی جنے او دا سوک دی نبی علیہ السلام نہ پیجندل چدا قبر نہ چا دی او سوک دی پ زمانے دے جاہلیت کی مڑی او کو پ زمانے دے اسلام کی مڑی نیو صحابی رامخ کی شوغ دا اللہ رسول عزی پی جنم ما تو فل جاہلیہ دئی دے اسلام نمخ کی دے جاہلیت پ زمانہ کی مڑی یعنی دے اسلام دور انہ نے منتے دغ وہ گور نبی علیہ السلام فرمائل وے کے چرے دا یار نوے چه که خلقو لا دا قبر دا عذاب پتو لگی نو طول با یو قسم تا بدحواس آولی و نشی دا دنیا دا معیشت انتظام با تس نشی نو اما با اللہ نسوال کرے وے که چر دایر نوے لولا اللہ تدافنو که دایر نوے چمڑی بنا دفن کوئی نو ما با اللہ نسوال کرے وے تاسول بے قول وے چلی قبر میں کسی کی دیکھیں که خبرو ما با اللہ نہ سوال کرے وے تاسو بلی دلے وے چی دی قبرنو کی دی مردگانو سرسکی بچون کی دی ایمان بالغیب والا مسئلہ ختمی گی نو دی وجن نبی علیہ السلام دی خبر سوالنو چی ٹول امت دی گنی دا عذاب پا قبر دا قبر پا عذاب بانی سی شی خبردار دی شی پی او دا نبی علیہ السلام خبردار دل دا موجزہ او لما ولی کلی که باز نور سوک خبرشی نو داغی کرامت پر باز خلق خدا کشب مشبی جاہلان علم نی حضرتان وی رحمت اللہ علیہ لوی سوکر آغلے وی مال کشف کی نو خام خواد ولایت دا پار علم شرط دے دا آغی دا پار دا تقوی و دا پریزگاری زندگی شرط تا آغو لوی تا چھتا داکٹر لزانو خواد دماغ دے خراب دے ایت خبرو چھتا علاج ہو کا مازغ دے خراب دے کشف کد اولیاء کرام و سیم مناس شری دلیل نو چابیا بیانا و خلقلا نو قبر والا عذاب زمائی ذتمندو حق دے دیر و مقاماتو کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا معجزتاً اللہ رب العزت خودلی لکر روایاتو کرا دی نبی علیہ السلام تیرے دو یو دو نوی قبرنو نوی فرمائل ویدوی تا عذاب ملاوی گی پا دی قبر کی او دا عذاب ولا پیو دا سی گناہ کی نمیلاوی گی گنی چی داغ نزان ساتل سڈیر گرانو خو بس دی داغ نزان نساتلو وی دی یو بد وڑو بولو نزان نساتلو لکواز لیلی سڑی او دا وڑو بولو نزان نساتی او خاص کر زمیدار دغوانو او دمی خود وڑو بولو نزان نساتی دینم ام زان ساتی دینم عذاب قبر رازی لکه خپلو وړو بولو نه سړی ځان نه ساتي عذاب قبر راځي نو داسې یو سړی د زمیدار دی لیکن دې د وړو بولو نه ځان نه ساتي د زناور وی دی یو به د وړو بولو نه ځان نه ساتلو او وی دی بل به چغلی کولا د چغلی د وجنا هغه ته عذاب قبر ملاوېدو دا دام معلوم شو چې ګوره د قبر عذاب د کافر پورې خاص نه دی بلکې مسلمان او مؤمن او موحد تم د ګناه د وجې نه د قبر عذاب ملاوي دی شي قانون خو چغلی او رشته ده تقریبا داسې بسوک نی الا ما شاء الله چې د چغلی نه به بچي ویلې ته خبره باد خزا خاون نه چغلی کوي بعض خلک تنګي چغلی کوي دو کسان جنگي طالبان استاد لکی استاد بل لکی تا دم رلوی پرزونی او مسائب او بغز کینی چه دو علماء کرام پا مزکی دا طول تا دم ر دشمنی تربگنی قتل و قتال دا طول زمائی ذتمندر چغلی اثرات دا چغلی دا وجنا عذاب قبر او نبی علیہ السلام فرمائی لی لا يدخل الجنة قطات بعد روایتو کراغلی لا يدخل الجنة نمامن چغلمار سڑے با جنت تنی چغلمار سڑے با جنت تنی امام قرطبی دام لکلی چی او نبی استسقات ہوتے ہو یو نبی استسقات ہوتے ہو نو یاللہ ورطوحیو کا چی تخو استسقات روتے با استسقا مانا و طلب السقیا یعنی دا باران طلب کو دا مسنو طریقہ دا چی دا جمعی پاورز دا مانز پسی پا عام اجتماعاتو کی دا باران دا پارسو شی سوالو شی او سنت دام دی چی او دری رضی مسلمانان ٹول باروزی پوی زڑی جامعی دیوا چای دا خپل عاجز اقرار دیو کی او دری رضی پوری او دیزی التب امام درکات نفلو کی بیا با دعاو غاڑی دا باران دا پار سنت طریقہ داوا نو یو نبی استسقات ہوتے ہو اللہ اور توہیو کا زباران نور امستا پا دی قوم کی یو چغل مار سڑے رہے یو چغل مار امام قرطبی دا دیرشی میں پاری پا تفسیر کی ذکر کری دا یو چغل مار دا وجن پٹول قوم بانے سنکی رہا زمائی ذات مندو یعنی باران نوری دو نو عذاب قبر دا دا کافر و مشرک پوری خاص نرے بلکہ مومن مسلمان طاغتم د غلط و اعمال د وجنا د قبر عذاب ملاوی دیش د قبر عذاب ملاوی دیش د وجنا د قبر حالات ډیر زمای عزت مند سخترینو او دا چون کی ټولو نمخ کی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی ما چې سمره دی یره د قبر هټ زاین لیدلی دا خبر پټولو کی خطرناک دی نو علما لیکلی چې په دې حدیث اشکال غونته دا قبر عذابونه که ډیر سختی خود جهنم دا اور غنتی عذابونه خونه دی کرده نسنگن اللہ نبی ویچ ما رأیت منظورن الا والقبر افزع منه وی ما چه سمر دی یره و دا قبراحت مقامات و زیون لیدنی دا قبر پٹولو کی خطرناک دی نعلمانو لکلی جملہ حیثیت سرا د جهنم عذاب د قبر د عذاب نسخ دے خود وحشت په اعتبار وانے چې په قبر کې کوم وحشت بئی ناغ وحشت په جهنم کې منشت پیږي خبره وا نو دا د دې جزئی وحشت په اعتبار رسول الله وی دا پټولو کې دی یو د غبراحت زې دغه قبر کې تنه تنها وې ستې جهنم کې کو سوکی الله دې موږ او تاسو تمام امت مسلمت پناهي ور کې خور سر بنور جهنم یا نبی چغي به او زې وې ا گندګي خوراک به او زې لیکن قبر کې ارسړې جدا جدا دې قبر کې ارسړې جدا جدا دې او نکیر او منکر پدا سي وحشت کې راضي چې ایمانی قوت او طاقت ني نو ال تبلا ير سړې پات کې دې رش زکه تک تور رنگونه دې نکیر او منکر او تک شنی سترګي نو چې تک تور رنگ او شنی سترګي او روایتو کې دارا غلي دومره غټي غټي سترګي وي یو یو سترګ د دې ګمروي روایتو کې راغلي د نکیر او منکر یو یو سترګا داسي دا د دې ګمروي غاخو مبارک راضي چې یو یو غاخه د غټ غوي او د غاګانو د خکرومري او دومره لوی لوی ویختي چې هغه په دې خو کې راکاږي او په داسې حالت کې د توي مر ربک و ما دینک و من نبیک نو دغه وخت کې د الله مدد او نصرت شامل حال ني نو سړی باندې هیبت او وحشت راځي سړی باندې هیبت او وحشت راځي او چا سره چې د الله مدد او نصرت وي نو رسو ذکر کو مؤمن مسلمان وای چې قبر کې کی خودش قبر کی خودش او دې د موس په دنیا کې ډېر لوی پابندو نشي نکیر او منکر راشي په داړو هیبت ني ای ورته وای مر ربک و ما دینک و من نبیک نو دې ورته وای تاسو صبر وکئ مان موس قضا کی دا انور په زیړې دوی ز موس کوم نور خبره ورستو کو یره دم رہے بد پدوانه ناراض دلال انور داسی شي داسی ورته نور جوړ شي قبر کې لکه د مازیګر په وخت کې چې ډوبېدو ته نږدې دی ورته وای زلا نور خبره توزګار نه خدا باغ مؤمنی او دنیا کې کوم معمولی غونته سکاري د یوم المد وجنا و يرول مزلن و بالمراغل ولي مشکله وی فلانه کار اعلان کې د اذان مقصد څه دی الله اکبر الله لوی دی ستاد پلار نه لوی دی ستاد مور نه لوی دی ستاد ملمن نه لوی دی ستاد دکان او د پټی نه لوی دی هر یو شی نه لوی دی ملمه کده نو ملمه ځان سره جمع تر روان کا نزل اوقاتو کې مننه منزونه په دې ترتیب باندې ساقط شي نو د قبر عذاب زمای عزت مند حق دی د قبر وال عذاب حق دی دی بارکی چې زما عزت مندو موږ او تاسو فکر مون ځکه یو خدای مرګ پته نه لګی چې کله راځي او د قبر نه مخکې د زن کدن سختې ډېر خطرناکي او خطرناکي به نور څه کې چې دغه وخت دی نازک وخت دی د انسان د کامیابی دو د ناکامۍ دو تاسو ګورئ دنیا کې یو سړی لوی نه لوی امتحان وي نو د امتحان غا اوقات په غوانه سور لوی د تکلیف تیری دغه ځل کدن وخت د جبدی کی کامیابی او ناکامی کی په دغه کی کامیابی او ناکامی زما عزت مند کی نو دغه ډیر لوی د سختي وخت او دام یاد ساتي د ځن کدن سختي یاد قبر سختي دا د ظاهر سره تعلق نه دی او سره به تعالی ظاهرن په تکالیف وخکاری لیکن اگر سر بدا اللہ رہ طرف نہ معاملہ آسان ہے لیکن زمان دی خلقوں کی رواج دار ہے کہ سوک دیر زن کا دن کیوں کڑی دنو دیوی دیر گناہگار ہے او کہ سوک پوالارے والارے تی ساوخت وی بخت اور روڑو سن خبر نشو وی گئی خبر روائے آلان کدا پٹا مسئلہ کدا سیشی قوم المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چی ما در رسول اللہ سختی در زن کا دن لی دلی نو ما که څوک په تکلیف ولیدو نو هغه ته وزد بدای نسبت وک سخت تکلیف ظاهرا د نبی علیہ السلام اعلان کدا زموږ ایمان دی چې د رسول الله سره آسان آسان خود امت د امتحان لپاره نبی علیہ السلام باندې سخت تبا او ټوخیو تر دې چې یو غټه پیاله د ابو ځان سره ډکې شو لاس مبارک به پائے کې لوندولو په دې تندی به راخکل اوی لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. نا اللہ نا بغیر بل الہ نشتا, بل حاجت روا نشتا, بل مشکل کشا نشتا, یقیناً چه دا مرگ دا پار سختی. او کل نبی علیہ السلام دعا را غلی, اللہم اعنی علی سکرات الموت, اے الہ العالمین ما بانے دا مرگ دا سختی اسانی کی زپدی کی زمان امداد و مدد و نصرت کی. او قرآن حکیم مغا سختی ذکر کری, اللہ فرمائی وجاءت سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید, اور آبشی سختی دا مرگ پا حق سرا. کسو کی منی ہو کا نمانی, وجاءت سکرۃ الموت بالحق, رابشی سخت یو تکالیف د مرگ په حق سرا, الله او ذالک ما کنت منه تحید, دا سخت ای ما نافیه د دین تخته نشی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فات کی دو, ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا را غفتی, نو کل چاگی سختی اولی دے نیو شیر ہوئے, نو کل چی بابا جی پہ ہوش آور توی بچے دا سے ندتا چی سنگ شیر ہوئے, بلکہ خبر دا سے دا چلا وی وجاعت سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید, اللہ وی رابشی سختی دا مرگ پہ حق و پہ یقین سرا, او اید تد دی سختو نہ تخدی دے نشی, کم پلوے اسڑے تخدی. قرآن حکیم کی اللہ ویلنی, یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذو من اقطار السماوات والارض فانفذو, اے ڈلی دے پیریانو دے انسانانو کو وسو طاقت مویو تختی دے شینو زیو تختی. کم پلو یو سڑے دا اللہ دا گرف نتختی, کم پلو یو سڑے دا مرگ نتختی. ذکر قرآن حکیم کی اللہ رب العزت وی, یو سڑی لالو ڈیر عمر ملاوش ہو, ڈیر مزی و چرچے ملاوش ہوئی, لیکن لارے پچارا. وی ان ربک لبالمرصاد, دا ان ربک لبالمرصاد مان دادا, لکه پختو کی خلق وی تخو ماسر دا زیاده کی خلار دی پچارا زی بچالا. کلوی ان ربی علا صراط مستقیم, تاسو خو گڑی وڑی کوی خو پنی غلار کی می رب ناستے ور زی بچالا تلل پچاری. قرآن حکیمم وی, افر ایت امتعناهم سنین ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. اے زما حبیبا, تا سوچ نہ لکڑے کمونگ دی خلق لا دی نا فرمانو ظالمانو لڈیر کالو نا محلت ورکو, ڈیر کالو نا محلت ورکو, لیکن بیام مرگ رو رسی, نو دد دا بنگلی, دد دا بادشاہی, دد دا مال او بال بچ, دا بیگ ندازا بے لاہی نبچ کی. کزر کال عمر شی, نمروز سلور سوکال حکومت کڑو, سلور سوکال, لیکن حق حکومت بچ کو. دغ و جواچ علماء لکلی, میمون ابن مہران امام روح المانی لکلی, دایو مشہور تابیو دد دا تمناو چ حسن بصری بکم زیوینم رحمہ اللہ, نداغ ملاقات ور سر مطاف کیوشو, حسن بصری رحمت اللہ علیہ تواف کولو, ڈیر ڈیر خوشحال شو میمون نبی مہران چستان ملاقات خوز ڈیر پتھمو. ندا اولیاء و بزرگان و عجیب شان پتواف کی ولو ایس نسیت راتو کا, نو حسن بصری رحم اللہ وی, افر ایت امتعناہم سنین ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. بس دا آیاتو نے ورطوی غولے باس پورا کافی و شافی نصیت تے ہو. تو عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ بارک راضی چھے کل بادشاہ وقت ساری برا پاسے دو ندا گیر وے پیو لازدہ سیونیوا او بیا بے افر ایت امتعناہم سنین اللہ وی خبر را ککدی تزم محلت ورکم ڈیر کلونا یہ رضا ناس خلق چیئی زادو یو دو سو کال دی جوندیو زادو زر کال دی جوندیو او آٹول ملک زمونشی محلات او سورلید زمونشی نو مرگ با بیام رازی نو دا سیزون مخلاصو لیشی دا اقتدار دا مال او دولت دا خلاصو لکو لیشی نو چکل دا دا خلاصی اسباب او سامان نوے نو حغشے اولی نخفلو چی پا کم مان اخلاصے کی چی پا کم شیوان زمانی ذتمند اخلاصے کی او یقیناً دنیا نتلل سورک دا سری دا خوخانی شیرا زبا فلانی نے دی جدا نشم او فلانی نے جدا نشم نا نبی علیہ السلام فرمائے لی اکسیرو ذکر حاظم اللذات آغشے دیر دیر یادوئی چی لزتو نکٹ کئی یقیناً کہ اسڑی داؤ من لچ مرگ راضی تو دنیا ٹھول نعمتو نشات غرزے اکسیرو ذکر حاظم اللذات آغشے دیر دیر یادوئی چی اغل عزتو نختمئی پر ایکئیے کٹکئیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکات کی حدیث رازی رور و فارشے و نا موجود نوا نو کل چرالا و پت ورطو لگی دنو ساشعاری ویلیو درور دا قبر سرا پا خوا زمانہ کی یودو دوستانو سلویخ کالے یوزے ناس تکڑیو یوزے خوراک یوزے سفر خلقوی دی وارو جدا کی گی نا لیکن چھ مرگ راغ ندا سی دیو بلن جدا کل جتاب ہوئی اور از یوزے ندتی رکڑ نوم المومنین دا خپل رور دا عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا قبر سروئی وَكُنَّا كَجَزْمَانِ نَدِيمَتَ حِقْبَا مِنَ الدَّهْرِ حَتَّى قِيلَ لَيَّتَ فَرَّقَا فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأَنِّي وَمَالِكًا لِتُولِ اجْتِمَاعٍ لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعًا وَيْ اَرُرَ مَاوْتَا دَاسِيُو لَكَا غَدْوَ دُوستان دَفْلَانَي قَبِلِي سَلْوِيخ کالِ يَوْزِي تِرْكَرِ خلق کوئی چی دائی بارو جدا نشی لیکن مرگ شراغ اتبوئی چی مونگا دو یوش پہ یوزے ندر تیرکر داسے بدا طول رشتے طول محبتنا آو طول تعلقات کٹ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکوئی اکسیرو ذکر حاظم اللذات اغشے دیر دیر یاد ہوئی چی اغا تعلقات او لزتون ختمی آسے شید مرگ دے او چی او شے یادے پاغی دی ایمان و یقین دے نو اغیل با تیارے کے اغیل پارا بیا سڑے تیارے کے دیو جن چی مونگا تاسو زمائی عزت مندو ددی اختل قبر دا پارا تیارے شروع کو نو قبر دا پارا تیارے پا گودونو پا دکانونو پا نو کرو او پا دروغو غیبتونو پا شرک و بدعاتو بانی لکی قبر دا پارا تیارے بدنے کو عمالو پا سبب کی حدیث کی راضی یا خوچ رسلی زن قدر شروع شی نو دمر ملائک راشی جسم رد دا نظر لگی او کدا مومن مسلمان او نیک دے نو دا آغای مخون تک سپینوی اول تنه یو جنتی کفن روڑے اول تنه ور تا پیغام ملاوی چی دا گور زما دوستے چی پروح غستو کی سختیو نکی نو ارتوی اے پاک روحا روزد دے پاک بندنا دا جنت خوشحالو نعمتن تروزا نو دا روح دیر پا نرمی روزی لکا دا مشک دخلین چوب روزی نو زر زر اغا ملائک سو کی پاغ جنتی کا فن کی ان غاڑی ذکر دا صحابو عجیب شانو دا خبر بالکل دے ظلم من لیو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخکرے رجمو کی در لتیرو وفات کی دن وصیت کولوی کفن ما تا دیر قیمتی مجوڑوی مختصر گنتی کفن ویوکے چرزے ناکار ام ندارہ سر پریجیس میں نسم دستی رانا قبر کیوں باسی ویوکے پا خبر با کچره نافرمان اندارا سر قبر کیسیم پریزینا آو کچره زد اللہ دوستیم نردی پزی جنتی جامعی رالا رازی نتا حضور پیسی پیسل لگوائی زکا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو وصیت کرو وی زماد عبد جامعی بہو انزیدی کی مالا کفن جوڑ کر نوی جامعی مرالا وی نوی خجواندی لپکار ابائے صحابہ عجیب شان و اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل جہاد تتلو او شہید کے دو نڈیر بہترین جوڑے چوڑے و چزب خپل رب سر ملاوے زان لکسڑے سوک رازی او چا سر ملاوی گی غید پارا تیارے کئے نو چکل روح روزی ناغ جنتی کفن کی ان غاڑی او دستر گی در پوم رہی او ملائک فرشتہ بلی تن پر عزت د پاره یو بل نالی تر دې زما عزت مندو چوم اسمان پر روح رس ناغه کې الله او دې د عمل نامه په لین کې لیکي او د علماء دی او قول مطابق اغه روح د اغه زینا د سوال جواب د پاره په دې قبر کې بدن کې واپس داروات مشکات ذکر کړو او اکثر زمون علماء د روح د واپسی د یعنی د دې حدیث د صحت د وجه نه قائل لی لکه علامه حافظ ابن تیمیه رحم الله علامه حافظ ابن قیم علامه حافظ ابن حجر زمون اکابرین علماء دیوبند نو د روح دی بدن کې واپس د سوال جواب ده په بیا ورته نکیر او منکر راش او داسې هیبت شکل کې راشي لکه څنګه چې تاسو مخکې واورېدل چې تک تور رنگ وي شنې سترګې وي او غټ غټ غاښونه وي یو یو سترګې د دیګ دی ګمروي او دور لوی لوی ویښتې چې په دې خپوخ کې راکېش د توای مر نبی سوکو ندا کمونی نے صحیح جواب ورکی نو حدیث دمشکاش شریف کی راغلی آ ملائک ورتوئی نکیر و منکر وئی مون تفت و چتب صحیح جواب راکے نو علماء لکلی ملائک کو پغیب انو پی گئی سنگوئی چمو لپتر چتب صحیح جواب راکے نو یو دا چلا ورطال تنویلی چی سوال جواب لڑن شی خودے بسحیح جواب درکے دیم عالمان لکلی نکیر و منکر چراشی و نیک سڑی ندی چوگوری نموز یو طرف لو ولاړی چې کوئی چرې پسوال جواب کی ضرورت راغ نه زو پکارے گا نو دا ملائک نکیرو منکر چوری زکات بل دے کی گټ کی ولاړی دای چوغوری رو روزه بل دے کی ولاړی امر بالمعروف او نهی عن المنکر بل دے ولاړوی کوئی کې چرې غلطی کی را غلطی کی ضرورت راځي چې موږ مدد لرازو نو ملائک زکه وای مونږ ته پته و چې ته ودا سیوې مونږ ته پته و چې ته ودا سیوې نو دل لمبے حدیث کے راضی کڑکے کلاوشی دا جہنم ویو گورا داستازے دیو گوری چغور یو بل خری او پیو بل بانے حملے کئی او پائے کیا ماران او لڑمانن وی داستازے ہو او تا تا اللہ دنی کو عمال و توفیق درکو تھی دین بچو ساتھ او بیا اور تر جنت نیو کڑکے کلاوشی دیو ای ماں پری رئی دکور تزم چاہی لہوان جدا دا غچگی وحی جاڑی او مال حکامیابی ملاوش چا خپل اهل عیال ته خبردارې ورکم اهل عیال ته خبردارې ورکم نو ملائک ورته وینا نم کنومت العروس ود شپشان دود کې دود ناوي چاغي سره بغیر د خپل مالک نه لبل چا کار ني ادم دا هو راضي روحونه کنه تکري وي وي ایو ملا وی گن روایتو ندی بکی یو که راضی چی پا بلائی کنی بلکه راضی چرا در نکی روحونا بیاز امائی ذتمندو دنیا تا نراضی اولا دا سی خواگر اٹھائی اولا سی پاسانا ملاوی گی چی غبیا دی وزی پی پسی راضی نداتی دا جنت بیا غواری ہو لی چی او سڑے مثال پتور مومن مسلمان لی جنت تلاڑو بیا دی وزی پی پسی راضی جنت خواغ زیرے چه قرآن حکیم کی رب العالمین ویلی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیها لا یبغون عنها حولا. بے شکا کسان چی مانے روڑے انہیں کا عمال اکڑی دی تبا اللہ جنت فردوس نمیل مستیا پتور ورکی او دا جنت فردوس نم بدی تبدیلی غوارینا. نو آغا روح بیادی بلو ملو لنڈا جیتا کرے مکرے نوائی آغا پا خوشحالو کرے آغا دا جنت پا نعمتونو کرے او کاغا ارواح مطالبہ کڑن دا نبیادی دنیا تا ندر آگئی. حدیث پاک کے راغلی دا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدو دا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدو عبداللہ دا آغنم نے ناغا پا غزو احد کی شہید شہو آمخ کنے خوب لی دلیو دا رب العالمین دا طرف نا بشارات وی اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ وی زاد المعاد کی چه دا احد دا جنگ نا یوسوش پی مخ کی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو خوب لی دو دا دی پر اشتدارو کی اخفل پا غزو بدر کی شہید شہو نا خوب وینی او بیا خوب سره چې د رسول الله تصدیقم ملاو شو نغینو حجت جوړ شي نا غخل ورته وی چې انت قادم علینا ته په مونږ باندې یو سور زرا پسرا روانه نه دی ولي تاسو کوم ځای کې وای مو خود جنت نعمتونو کې خوشحالو کې وای ته د بدر فرض باندې شهید شوی نه بیا مونږه الله جنت کې ژوند کړی مساری نبی علیہ السلام ته خوب بیان کو ندا اللہ رسول ورتوئی شہادتن یا ابا یا ابل جابر شہادت در تملاوی گی اید جابر پلارا شہادت ملاوی نئی پریڑیر خوشا لے در ذکر شہادت دا مرگ نا لی مرگ یو مرگ دا انبیاء علیہ السلام دا شہادت دا مرگ نا یو لی مرگ دا چارے دا انبیاء علیہ السلام تاستا پتہ لئی کہ دا ہندوستان کی دا مجاہدین سکے آغر جو مجاہد دبارو دگاڑے ڈکو او کم زینو کی چو علماء لائی تکریف ورکولو نو آغا زیل وردن نکو زانم والو زولو لائی ارس نقصانیو کو داو لکے ایتا دا شہادت دا مرگ پتہ لگے گلے چی پا شہادت دا اللہ پہ حضور کس میں لائی نو بس شہید شو بیا اور سر رب العالمین ملاقات کو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی اصور از پس ما سر نبی علیہ السلام ملاوش نما توی یا جابر مالی اراک مهمن اے جابر سو جد چتا غمگین وینم ولی خفے ناو امار توی استشہد آبی و ترک دینن و عیالن دا اللہ نبی پریشانی سبب دا دے والد سے متا سر شہید شو دیر گنگ بال بچ پی پاتے اور پاگڑے رکھ قرضہ پاتے قرضے دا سڑے خفکی یا بیا کا قرضہ وا چی دا شہادت پی وقت کی پلاری وصیت کرو چی بچیا کی دیشی سباز شہید شم یا خود دی خوین دو دیر خیال ساتا دویم پا ما قرضہ دا لاغی دا خلاصولو کوشش کرو برا مسئلہ دا علماء لکلی چه میدان د جهاد او شهادت کې کومه تمنا زده کی تیریږي اغه سوال الله دا سي قبلې لکه سوال نام دی علي السلام چې څنګه الله قبلې مداغه قرضې د پاره الله تنظیم وکړو نبی رسول سلام ورته کجوري چې کله وشو کې کنه نو ګوتې موړل او ما پسې راشه رسول الله د کجوري د ډیرو نه وشو چې رضا سي غیر چا پیرو ګرځید او بیا ورته قرضداري را غواړه او پخپل لاس مبارک نبی علیہ السلام ورته تللی ټول قرضداری ختم شول. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ وای زبیرو لګورم دا سه نه معلومیږي چې یو کجورت کم شوی یو کجورت کم شوی اجازه ورته الله نبی وای تعالی خبردارې نظر کوم چې تروسه پورې الله خبرې ندی کیدې چا سره مگر د پردې نه آخوا او استاد والد سے سر خبرو کی استاد والد و رب العالمین پا منس کے پردنو ورطوی غوار سو غواری غوی اللہ نور سو غوار مونخو چی سو غختل غیل رو رسول وی نا غواری با نو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو پوشو چې بغیر د غفتو نار بلالمین ما پریزینا ناغوی اللہ ست چی منگ غفت لاخو ملاو دی خدا روح میں چتا دکم بدن نرستے دا بیا پاغ بدن کی دوبارہ واچوا اقتلو فی کثانیا چی دویم زل ستا پلار کی شہادت رات ملاو شی نو رب العالمین ورطو ادا ہمی فیصلہ کری چی بیا دا روح غبدن تا دا قیامت نمخ کی دا سی جوندن دا پارنور دن نکی چی سڑے دی بیا گرزی ورا گرزی نو دا قبر عذاب زمائی زتمندو حق دے تا سوال جواب حق دے او کنی او سری غلط زندگی تی رکڑی نو دل اس نجوڑی کافر ہوئی ہا ہا لادری ایس پتر آل نشتا چه رب سوک دے دن سوک دن سشیرے او نبی علیہ السلام سوک دے او منافق بوئی اقولو کما قال الناس ما خو بدا سوی لکا خلقو چوی خضر کی یقنو رکی یقنو نگو رمونگو تاسن دیدریو سیزون تپوس با قبر کی رب دے سوکو ستا دین سو او پیغمبر دے سوکو نمونگ با دین وائی دین میں اسلامو خدا چی تش پخلوائی چی دین میں اسلام دے نن زمون غم زمون خادی زمون شکل زمون اخلاق زمون معاملات دا شریعت مطابق دین میں اسلام دے یعنی پدے زما عملو چی دغا دین حکم منی او داد عمل دلان دی منو اللہ با توفیق در کئی او چی دا رسول اللہ انت شکل لے بدیش او شکل خبر بار دا رسول اللہ انت شکل لے بدیش دا رسول اللہ انت غم و خادی لے بدیش دا رسول اللہ انت معاملات تی بدیش لکن زمون و دنو تو گورا زن زمون دا مسلمانان و شکلونو تو گورا زمون دا کورا و دا بار زندگولو گورا لدا دا دی خبری دلیل لے چی دین اسلام سر زمون دا زلو تعلق نشتا دین اسلام سر ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین چی سرنگ دا اللہ رسول کا تلے نو آغشان زندگی اختیار کرتا بگئی تا خبر اللہ آغشان زندگی اختیار کرتا اگر مولا درس کی تیر شل معایی ابن قرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی ماتم افلاروی چیز لارم او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرم بیعتو کو نو دا وقت کی دا رسول اللہ دا گریوان چی سنگ زمونگ دے دا سی نو دا سنت طریقہ دا دا باز خلقو دی پل گریوانو یا دی پلوی یا شالوی نو دا گریوان دا شریعت مطابق نرے دو ایمان جا پا گریوان کی لاس وردن نکو او دا نبی علیہ السلام مہر نبوت میں مسکو نو دو او بچی نبی علیہ السلام پدا سے حال کی لیدلے و ابو داؤد شریف روایت تے چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قمیص مبارک تنائی نوی نو دا صحابی او بچے پا مرد مرشل خو قمیص لوی تنائی نلگو لے وی منگ اخپل محبوب لیدلے و چی قمیص لے تنائی نوی پون عمر دغه شان سری گریوان گرزیدل لکہ عبداللہ درخواستی سے بیولی شیخ الحدیث تیر شے اسو صفات شے نور اللہ مرقدہ نو دا آغا قمیص ممداسیو لکہ دا کفن مقتلے تنائی منائی با پکلے ہاں دا ام ثابت تیچ رسول اللہ تنائی لگو لی روح المانی پا تفسیر دا سورة النمل کی ویلی وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ چه دا رسول اللہ کل تنائی وی کلے لے لکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنائی کلاوی رسول اللہ ور تپخل اللہ سو مبارکو تنائی تڑی دی تنائی تڑی نو کل دا نبی علیہ السلام خبر میں دی پوری ہوکا چه غدو صحابو نبی علیہ السلام مکتو چه تنائی نبی تڑی لی تر مرگ آغای گریوان کی تنائی نبی دی تو وی سی عاشقات نن زمونگ شکل لوگو را زمونگ اخلاقو توگو را یقیناً چی مونگ تا دی یہود و دا نسواراو چی آغا بلا شک و شبی دا اللہ و دا رسول دشمنان دی دا آغای غنت شکل دا آغای غنت اخلاق دا زمونگ دیر خوخ دی او پا آغای بانے مونگ فخر کو نن دا اللہ دا رسول غنت پا شکل دا آغای غنت پا سیرت دا آغای غنت پا سورت بانے مونگ تا زمائی ذتمند شرم مخصوص ذکر خدا سے تکالیف نن پا مونگ را غلی مونگ اتاسو طول لپکار دی جبائی اللہ رب العزت توبہ باسو زے پزے وانے زما عزت مند قحطن راغلی تو بے استل مونگ او تاسو لپکار دی او اس کو تقریبا رو رو غنم دخل کو ختمی گی فکار دادے چی صلات استسقال پا اتفاق سر چی توجو لیکن بازی انو کی دا سی قہت راغلے چی خلقو کڑو کی پاسور روزانہ چی سمر انسانان دا دا تند دلا سمرکی سمر حیوانات دا تند دلا سمرکی پا مسلمانانو بانی سور الوی پریشانی دی پا کشمیر کی افغانستان کی افغانستان کی قہت راغلے دارنگی دا چیچنی یا مسلمانانو بانی سسری دا طول خبری زمائی ذات مندو منگو تاسو لمخی لدی زکا کچری ایمان وینو رسول اللہ وی هر مومن که پا مشرق دیو که مغرب دی دا دا پشان دا جسد واحد دی ورن ایو گوتا چی خوگی گی پردی سرائی بیگا میں خوب ننے کر سر بی خوگی دیو جن کم جو کچی پا مسلمان درد وی او دا منگو تاسو خپل درد و خپل لگو نگانلا نو یقیناً چمنگ تا پا ایمان کی خپل ایمان کی شک پکار دے او دل تا خواہ کی دا گاونڈی تا پوس نکو خیر خیرات زکاة ور کول مولف سود نی تو دے پا بروا خیر خیر آئیو کس یو ذل را گئی را فلانے را لوئی چی پتا زکاة کی وی دے بزا ما دا بسون روزانہ دے نیمی نینا ما با وینی نا چی مزدوری مرا لے سر نمیلائیش باز ادا سے ناپوہان دی جو سڑے دلو کی مڑکی ہے دا پکے لارا شک تے وہ یر پتا را لگا کی گی جو جن چاہتا پٹے وے خزانہ ہی خیر وے پھبر دا دی ایمان تقاضا دا چی او سڑے مسلمان بخفل انونائی دبل سر نیمائش دے با دبل مسلمان دبارہ کی فکر من بھی پزرکی بے داغت درد بھی اگر کاغت دنیا پا آغا گھٹ کرے الہ العالمین دے زمانگا استاس و تمام امت مسلم پا حالوان رحم کی دعا غاڑی دا کم جائے کہ قحق پا مسلمانان راغلے تکلیف راغلے اللہ دا غی طول مدد و نصرتو کی کم زیونو کی تویان و چینو کی او بختم شوی اللہ پا خل قدرت کامل سراغی کی اوبر آولی کم زیونو کی قحق دے اللہ رب العزت دا خیر او بقدر ضرورت باران دے کی کم زیونو کی ضرورت دے باران د پارا الہ العالمین دیا غزیونو کی بارانو کی اللہ دے مونگ دے ظالمانو دے بیدینو حکمرانانو نوسا تھی الہ العالمین دے افغانستان دے کشمیر دے چیچنیا دے تمام دنیا دے مجاہدین فی سبیل اللہ مدد و نصرتو کی اللہ تمام مجاہدین فی سبیل اللہ مدد و نصرتو کی اللہ کم کافر یوزیشوی او دا غی اتفاق و اتحاد راغل دے امت مسلمہ دے ختمولو دے پارا اللہ دا غی اتفاق تس نس کی خپل منس کی الہ العالمین جنگ راولی اللہ امت مسلمہ دائی دے شر و فساد نخلاص کی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.